Middernacht, het begin van zondag 3 september. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De stuw in de Maas bij Grave is hersteld, dat meldt Rijkswaterstaat. Vrijdagochtend ging de stuw stuk tijdens werkzaamheden. Het water stroomde vervolgens hard weg uit de Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand tussen Sambeek en Grave langzaam weer zal stijgen. De scheepvaart kan zondagmiddag weer hervat worden. Rijkswaterstaat vreesde dat het scenario van 2016 zich zou herhalen. Toen botste een schip tegen een stuw en duurde het weken voordat het Maas-Waalkanaal weer bevaarbaar was. Alle 2900 derde landers die zijn gevlucht uit Oekraïne houden recht op opvang in Nederland totdat er een definitief oordeel ligt van de Raad van State. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van der Burg besloten. De groep bestaat uit niet-Oekraïners die in Oekraïne woonden, bijvoorbeeld voor studie, toen Russische troepen het land binnenvielen. Aanleiding voor het besluit is een spoeduitspraak van de Raad van State over het recht op verblijf van een derde lander. Die mag in de opvang de definitieve uitspraak van de Raad afwachten. Dat geldt dus nu voor alle derde landers die Oekraïne zijn ontvlucht. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam zijn twee mensen om het leven gekomen. Of de doden voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was, is doorgereden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Pierre van Hooijdonk keert terug als voetbalanalist bij NOS Sport. Morgen zit hij weer bij Studio Voetbal. De afgelopen twee uitzendingen was hij niet te zien na ongefundeerde en belastende uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn. De hoofdredacteur van NOS Sport heeft intensief met Van Hooijdonk gesproken en zegt dat de analist zijn uitglijder inziet. Het weer. Vannacht is het droog en helder. De temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Lokaal kan het in het zuiden flink mistig worden. In de ochtend begint het daar dan ook grijs, maar in de loop van de dag zon en sluierwolken. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het CDA-denken is springlevend, kopte NRC vorige week. Misschien staan we wel aan de vooravond van een christendemocratische lente. Tenminste als je Omtzigt en BBB meerekent, want het CDA zelf lijkt nog niet echt te profiteren. We staan als samenleving op een kruispunt, zegt CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. Er staat dus veel op het spel. En vannacht horen we wat zijn verhaal is voor Nederland. Dit is het Ongelooflijke Café. De Ongelooflijke Radio. Met David Bovert. Ja, goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ja, dit keer live vanuit het stadskasteel Oudaan in Utrecht. Het was al te horen aan dit enthousiaste applaus dat we hier niet alleen zitten, want het zit weer tot de nok toegevuld. Het is mooi om te zien. Ik stel mijn gasten van vannacht aan u voor. Hij is natuurkundige en saxofonist. En dat was toevallig precies wat het CDA zocht in een lijsttrekker. Henry Bontebal. En naast mij zit uiteraard vaste gast van de Ongelooflijke. Jammer genoeg geen saxofonist, dat is toch wel jammer. Maar wel theoloog, ook niet verkeerd. En professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, Henry, welkom in de Ongelooflijke. Ja, dankjewel. Heel leuk goed om hier een keer te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ik kondigde Stefan aan als professor, maar eigenlijk had ik jou ook zo kunnen aankondigen. Want ik las op de website van het CDA dat jouw bijnaam professor Bontebal is. Vooral onder jouw collega's. Ja, wel een beetje. Ik heb de neiging toch een beetje te vertellen soms hoe de wereld in elkaar zit. Vooral als het ging over mijn vakgebied energie. Ja. Dan hoorde ik wel eens dingen waar ik het dan niet helemaal mee eens had. En dan kwam er een soort docent in mij naar voren. Om toch even uit te leggen hoe het allemaal wel zat. Ja, ik zie Stefan goedkeurend. Lange draadjes met hoe kernenergie werkt. Ja. Of waarom het bedrijfsleven nodig is bij klimaat. Of waarom we het toch eigenlijk niet subsidiëren als het om fossiele brandstoffen gaat. Ja, de rekeningen waarbij ik na twee tweets de weg helemaal kwijt ben. Maar ja, dat zeg jij, Stefan. Ik zie hier twee draadjes verstuurders op Twitter onder elkaar. Jullie zijn allebei van ingewikkelde draadjes. De ene op theologisch gebied en de ander dus op energiegebied met name. Zeker, ja, theologie waag ik me niet zoveel aan. Heel soms, maar dat gaat natuurlijk ook snel mis dan. Dat is wel makkelijker. Ja. Nou, wat daarachter zit is dat er gewoon ook heel veel mythes over van alles de wereld in worden geslingerd. En ja. Dan denk ik, ja, we moeten dat even rechtzetten. Oké, blijf je als lijsttrekker nog steeds Twitter draadjes maken? Of? Nou, ik heb er wel heel veel minder tijd voor. Dus voor een goed Twitterdraadje moet je echt wel even zitten. Ja. En ik heb helaas veel minder tijd voor lange Twitterdraadjes. Ja, snap ik helemaal. In de Ongelofelijke houden wij heel erg van geschiedenis. En dus ook van interessante historische weetjes. En dan heb jij een hele goede. Ik zeg even, we hebben afgesproken om elkaar te tutoieren. Want er staat over jou, zelfs op de website van het CDA, dat vond ik wel grappig. Wist je dat Harry afstamt van Klaas Michelszoon Bontebal, die in 1623 betrokken was bij een samenzwering tegen prins Maurits van Oranje. Oh. En daarom werd onthoofd. In Rotterdam. In Rotterdam? Ja, voor het oude raadhuis. En dat is vlakbij de huidige bibliotheek. En de beste man zat in het complot. Heeft dat eigenlijk gefinancierd. Behoorde tot, theoloog, wij behoorden tot de groep van de remonstranten. Ja. Oké. Okay. Dus zat eigenlijk in het kamp van rijke mensen meestal? Ja, hij had 2000 gulden heeft hij gedoneerd om die aanslag te plegen. En die is hopeloos mislukt. En zegt maar ik ben wel fan van het Koningshuis, dat wil ik nog wel even zeggen. Ik wou net zeggen, want wat zegt dit over jou dat jij dit zo prominent ook op de website plaatst? Wel politiek ook met een beetje trots van, kijk mijn voorouder is. Ja, ik vind het wel een fantastisch verhaal eerlijk gezegd. Ja, dat is het. En dit jaar was het natuurlijk precies 400 jaar geleden. Dus we hebben het ook even gevierd met een aantal mensen in een café. Hebben we een avondje, hebben we dat moment, dat heugelijke moment gevierd in een café vlakbij de plek wat waar... Hoe vier je heugelijke onthoofding? Mislukken van de aanslag of de onthoofding van je voorvader? De onthoofding. Maar de beste man heeft natuurlijk wel op tijd nageslacht gereproduceerd. Dat moet wel. Ja, anders was het was jij er nooit geweest. Nee, dat is de prachtige gang der geschiedenis die we hier meemaken. Interessant, maar koningsgezinde CDA-stemmers hoeft zich dus geen zorgen te maken, begrijp ik. Nog niet. Nee, nog niet. Oh, dat belooft toch wat. Hoe republikeins je ook bent, het kan nog wel op zijn pootjes terechtkomen. Zeker, en ook als je remonstrant bent, kan het altijd nog goed met je komen. Wat een heel insight nu. Stefan, je hebt geen onthoofde voorouders? Je moet even nadenken, hè, zie ik. Hè? Ja, nee, ik denk het niet. Mijn voorouders waren allemaal eerzame landarbeiders ergens in het oosten van het land, zover ik weet. En die bemoeiden zich niet met politiek, denk ik. Harry, ruim 2 jaar geleden kwam je al eens te sprake in de Ongelofelijke. Dat was bij een gesprek met voormalig GroenLinks-Kamerlid Zine Eusdiel. En hij vertelde dit. Ik groeide dus op in Rotterdam-Zuid, in een wijk waar ik werd elke dag uitgescholden voor K-Turk, niet alleen door de kinderen in de straat, maar ook door hun ouders. Ik werd elke dag. Ook door hun ouders? Ja, ook als mijn ouders er niet bij waren. Het was heel erg. Maar er was behalve dus één gezin in de straat. Het gezin Bontebal. Het enige gereformeerde gezin in de straat. Daar waren ik en mijn broertje altijd welkom. De deur stond altijd open. Als we moesten vluchten van ons in elkaar timmerende jochies, konden we daar naar binnen. Ah. We waren ook vrienden met hun kinderen. Trouwens, even tussendoor, Henri Bontebal is net Tweede Kamerlid geworden voor het CDA. Ja, die vervangt Omtzigt, hè? Ja, en dat was een gereformeerd gezin waar je dus als mens welkom was. Mm. Ongeacht je afkomst, je kleur. Maar het was gewoon dat je jezelf kon zijn. Mm. Ja, mooi verhaal van Zini. Ja, en het tekent wel mijn ouders, denk ik. Groot gezin, maar de deur stond inderdaad wel al open. En ik weet, in mijn jeugd liepen er ook altijd hele bijzondere mensen bij ons thuis. Dus, zoals? Er liepen Ethiopiërs rond. Ik ben op Ethiopische bruiloften geweest bijvoorbeeld. Omdat in die tijd was er een flinke migratiegolf met Ethiopiërs. Dus die liepen dan ook weer bij ons thuis. Mm. Maar er was ook een ander figuur. Wij noemden hem altijd de Indiaan. En dat was eigenlijk gewoon een verslaafde iemand die zijn leven gewoon niet op de rit had. Ja, en daar hadden mijn ouders dan ook weer mijn contact mee. Die liepen af en toe bij ons thuis. En als die man echt in de penarie zat, dan stapte mijn vader op zijn fiets om die man ergens op de Deutsche Laan in Rotterdam-Zuid ook weer even een handje te helpen. Dus dat is wel een beetje hoe mijn ouders zijn. Ja. Mooi. Ik hoorde Zini ook een paar keer benadrukken van het gereformeerde gezin Bontebal. Speelde dat een grote rol? Ja. Het gereformeerde? Nou ja, kijk, gereformeerd. Het was echt wel in de orthodoxe kant van de kerk. Maar geloof speelde een hele belangrijke rol. Ja. Dat was natuurlijk wat mijn ouders inspireerde om het goede te doen. Maar ja, het was ook niet zo van, omdat het geloof het zei, daarom deden ze het. Dat was gewoon intrinsiek in hen zelf om dat te doen. Ja. En ja, je ziet het ook wel in. Mijn ouders hadden een gezin van 8 kinderen. Hebben een gezin van 8 kinderen. Ja, en als je dat op 1 salaris doet, dan is je moeder dus vooral met het gezin bezig. Ja. En op 1 mbo-salaris, ja, dat betekent wel dus dat je eigenlijk altijd jezelf aan het wegcijferen bent om dat gezin groot te laten worden. Hm. Dat is denk ik iets wat ik echt heb meegekregen. Van er is een wereld die groter is dan jouw eigen dikke ik. Er is iets wat jou overstijgt. Dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan het gezin zijn of de wereld of een opdracht die je krijgt. Maar jij staat niet in het centrum van de wereld. Dat is iets anders. En mijn ouders hebben dat denk ik voorgeleefd door eigenlijk zichzelf altijd ook zichzelf weg te cijferen. En ik kan op geen enkele manier daaraan tippen. Maar ik heb het wel meegekregen. En dat is wel iets altijd wat in mijn achterhoofd klinkt. Vriend, het gaat niet over jouw dikke ik. Het gaat over dat wat jou overstijgt. En dat is denk ik de kern van wat ze mij hebben meegegeven. Mooi. Ik vroeg me nog af. Droomde de jonge Henry in Rotterdam-Zuid er ook van om ooit CDA-lijsttrekker te worden? Waren dat gedachten die door je hoofd gingen? Never nooit. Nee? Wat ik als jongetje droomde, en dat is toch een vrij gênant verhaal, maar dat is dat in deze beslotenheid houden ik we dat toch zeggen. Ja, dat hoort niet. Maar het blijft onder ons. Absoluut. Het blijft hier. Wat ik deed als klein jochie was in de kamer waar ik zat, de gordijnen dicht trekken en dan pakte ik een potlood en dan zet ik heel hard een symfonie aan of de Moldau van Smetana en dan dacht ik dat ik een groot dirigent zou worden. Oh, wow. Maar dat is hopeloos mislukt. Dus toen ben ik maar politicus geworden. Oh, maar ik vind het wel mooi. Veel. Je kunt nog een keer meedoen aan korenslag. Zoiets. Nee, ja, maestro. Ja, ik heb wel. Als je iets doet, moet je het wel doen als je echt denkt dat je er goed in gaat worden. En anders als je al weet dat je. Als je piano speelt, saxofoon, en het heeft misschien wel minder met klassieke muziek te maken, dan kan je best aardig, denk ik, de mate aangeven. Ja, ieder zijn stil. Maar als je mij had gevraagd, wat had je in je dromen ooit willen worden? Dan had ik inderdaad heel graag dirigent geworden. Ja. Oh, ja, mooi. Mooi om te horen. Henry, jij gaf gisteren natuurlijk de Hanny van Leeuwen lezing. Vernoemd naar die. Ja, legendarische CDA-politica, kan ik wel zeggen. Zeker, Hanny van Leeuwen. Ja. Je zei daarin, in die lezing, we staan als samenleving op een kruispunt. Dat klinkt belangrijk. En wat bedoel je daarmee? Nou, zo voelt het voor mij echt. Omdat ik denk toch dat ik van een iets andere generatie ben dan de mensen die nu de afgelopen jaren in de politiek dominant zijn geweest. En ik ben natuurlijk niet de eerste die de analyse maakt. Maar je ziet toch een aantal decennia toch wel. Het is een beetje plat om het zo te zeggen, maar ik zeg het toch, een neoliberale koers. Klinkt niet heel plat. Maar er wordt soms net iets te snel het etiket neoliberaal op iets geplakt. Maar wat bedoel jij ermee? Wat ik ermee bedoel is toch eigenlijk een hele sterke focus op het individu. Op het individu wat zichzelf maximaal mag ontplooien. En tegelijkertijd een soort spiegelbeeldig ook een individu wat dan vooral als consument wordt beschouwd. Ja, dus voor mij zijn eigenlijk twee jaartallen bijna iconisch, 1968, 1989. En 1968 is echt de generatie die helemaal ging voor het losmaken van tradities. Dus volledige vrijheid. Summer of Love en zo. Ja, wat denk ik enorm geresulteerd heeft in doorgeschoten individualisering. Ik vind zelf het boek van Michel Houellebecq, Elementaire Deeltjes. Nou, je hoeft het niet te lezen, zou ik zeggen. Maar het is wel heel tekenend voor, natuurlijk uitvergroot, maar tekenend voor hoe die tijd dacht. Mensen eindigen in totale eenzaamheid. En alleen dat nog op zoek naar prikkels, die uiteindelijk ook niet meer. En het is zo'n triest boek en daarmee vergroot het natuurlijk enorm uit. Maar dat die term eenzaamheid, dat is denk ik wel wat onze tijd kenmerkt. En 89 is denk ik ook het keerpunt dat we dachten, nou ja, we gaan die consument beschouwen als vooral, of die burger vooral als consument. Ja, en dat betekent dus dat je markten opengooit en dat je globaliseert en dat alles een teken staat van die zogenaamd rationele, calculerende burger die bezig is zijn eigen behoeften te bevredigen. En die twee zijn in mijn optiek soort spiegelbeeldig. Maar daarmee hebben we denk ik iets heel cruciaals zijn we kwijtgeraakt. En dat is uiteindelijk wat mensen als Jonathan Sacks, zeg maar, die morele infrastructuur, noem het sociale cohesie, noem het saamhorigheid, noem het solidariteit. Maar dat zijn hele elementaire waardes. Ja. Die we denk ik voor een deel, zeker niet helemaal, maar voor een deel wel kwijt zijn geraakt. En wat maakt dat nu dan een kruispunt? Specifiek nu? Want je verwijst natuurlijk naar 68, je verwijst naar 89. Dat is even geleden. Wat maakt 2023 een kruispunt? Nou, een paar dingen. Ik denk de eerste plaats denk ik dat de coronacrisis er ook nog weer een vergrootglas op heeft gezet en dingen nog scherper heeft gemaakt. Je zag bij de coronacrisis goed dat de tweedeling die er al was ook scherper nog weer tot uiting kwam. Ik moet daar bijvoorbeeld denken aan, hè, als jij een gezin hebt met twee kinderen, maar je hebt een hele grote tuin en een groot huis, dan is het niet zo moeilijk om die kinderen in huis te houden als er een avondklok is enzovoort. Ja. op het moment dat jij op een appartementje woont en jij bent een gescheiden moeder en jij zit al tot hier en die kinderen zitten op een flatje, ja, dan is het heel moeilijk om die kinderen dan thuis onderwijs te geven. Dus ik denk dat die coronacrisis ook de tweedeling heeft nog meer heeft blootgelegd. En ik denk ook wel dat we hebben gewoon 12 jaar Rutte gehad. En ik merk ook dat daar is ook een keerpunt nodig. En keerpunt voor mij staat, na het tijdperk Rutte. Ja, omdat Rutte staat voor mij wel voor toch uiteindelijk een heel liberaal beleid, waarbij visie een vies woord is en moraal moet achter de voordeur. Dus misschien wordt het te filosofisch, maar levensbeschouwing moet volgens liberalen toch vooral achter de voordeur plaatsvinden. En ik denk dat als je niet een vorm van een gemeenschappelijke moraal, van een gedeelde levensvisie hebt als samenleving, dan verbrokkelt dat gewoon. Hè. Dus, en dat is in mijn optiek ook Rutte, met ook heel veel technocratie. We hebben het politieke debat over ideologie, wat eigenlijk in het politieke midden zou moeten plaatsvinden. Dat hebben we onvoldoende in het midden gevoerd en daardoor is het naar de flanken gegaan. Dus en ik hoop dat dat terugkomt. Het wordt nooit te filosofisch voor deze podcast. Maar om dat te bewijzen, ga ik even terug naar Balkenende van jouw partij, die in de tijd dezelfde dingen zei. Ja. De naam Etzioni. Klopt. Gemeenschapsdenker. Zeker. Toen lid van CDA het al. Wat is er daarna misgegaan, Henry? Want Balkenende ging weg. Oh, dat is het. Ja, dat is, zo simpel is het. Dus die is al blij met jou nu? Ja, daar mag ik niks over zeggen. Natuurlijk, de vraag van Stefan zit wel iets in. De afgelopen. Het was niet Rutte alleen, dat bedoel ik te zeggen. Het CDA, CDA heeft natuurlijk veel van die 13 jaar Rutte meegeregeerd. Ik heb in mijn lezing gisteren, heb ik daar ook op gereflecteerd, heb ik letterlijk zoiets gezegd als van: wij hebben onvoldoende in al die tijd teruggeduwd. Er is voor mij ook de reden om zelf Kamerlid te worden en ook zelf lijsttrekker te worden. Kijk, het CDA koos met mij natuurlijk ook voor een bepaalde koers. Ze wisten dat. Ik zit niet heel lang in de Kamer. Namensbekendheid was ook een dingetje. Mm-hmm. Dus het CDA heeft natuurlijk echt een hele bewuste keus gemaakt door voor mij te kiezen. En ik heb heel dus ook een breuk te maken met het verleden eigenlijk. Want ook, je zegt, we hebben niet zo hard teruggeduwd. Nou ja, nieuwe start zou ik het noemen, maar Wopke Hoekstra werd natuurlijk vaak een beetje VVD-light genoemd. Dan kan me voorstellen dat je zal het zelf natuurlijk niet zo zeggen, maar dat dit een soort nieuwe keuze is. We gaan breken met het verleden, ook de afgelopen 4 jaar, waarin we toch te weinig onderscheidend geweest zijn van de VVD, te weinig hebben teruggeduwd, zoals jij het noemt. Dit is een nieuw CDA. Het is het. Nee, ik zou zeggen, het is een doorstart, vooral van het oude CDA, van wat de kern was van het CDA. Het oude CDA voor. Nou, zoals Hoekstra, of voor wat we altijd waren. Een renaissance. Een ja, noem het, dat vind ik een mooie term. Zijn jullie de afgelopen jaren dus niet helemaal worden, maar afgelopen jaren zijn jullie niet jezelf geweest? Ik denk dat het afgelopen jaar het CDA onvoldoende zichzelf is geweest, ja. Hmm. En ik denk dat dat heel breed ook in onze partij leeft. Als ik zie wat er in mijn partij loskomt, simpelweg doordat ik gewoon eigenlijk weer het klassieke verhaal vertel. Het is echt, ik vind het echt heel bijzonder. Mensen die gewoon echt. Het aantal berichten wat ik krijg. Mensen, heel veel CDA's verlangden gewoon weer naar dit verhaal. En het enige wat ik maar hoef te doen is dat knopje weer aan te zetten. Mm. En ik denk dat er heel veel potentie is voor de christendemocratie. Maar dan wel in zijn zuiverste soort. Daar wil ik het nog wel even over hebben. Een slager moet vlees verkopen, een bakker moet brood verkopen. Je moet niet iets anders verkopen dan dat je in je kraam hebt. En het CDA moet het verhaal van waarden en normen, van gemeenschapszin, solidariteit vertellen. Dat is altijd ons verhaal geweest. Ja, dat ga ik doen. We gaan het uitgebreid hebben over de christendemocratie en wat het inhoudt. En waarom dat zo belangrijk is natuurlijk voor jou CDA-politicus. Maar als je zegt, we waren de afgelopen jaren niet onszelf, dan ben ik toch nog even benieuwd. Want dat is natuurlijk best wel een belangrijke uitspraak. Ook voor mensen die zich afvragen bij alle partijen die in het midden zitten. Partijen die ook voortkomen uit het CDA, al dan niet indirect. Die zijn toch benieuwd, waar staat het CDA nu voor? Dan helpt het denk ik wel als je het duidelijk uitlegt. Waar waren wij niet onszelf in de afgelopen jaren? Kijk, wij hebben in een coalitie. Kijk, sowieso is er een soort wetmatigheid dat als je in een coalitie zit, dat het gewoon moeilijker is. Het is veel makkelijker om in een oppositie te zitten. En dan kun je ook gewoon veel meer. Een scherpe profiel. Dan kan je een heel scherp profiel. Er zijn maar weinig politieke partijen die het in het verleden is gelukt om vanuit een coalitie scherp te zijn. Bolkestein is dat nog redelijk gelukt, want die ging dan vanuit het dualisme. Die ging dat dualisme echt ook nog wel, heeft hij dat geprobeerd met redelijk succes. Kijk, ik denk dat de cruciale fout die wij hebben gemaakt is dat wij te vaak het compromis als ons eigen verhaal hebben verkocht. He, dus je zit in een coalitie, je weet dat het midden heel klein is. Je voelt je aangevallen door de flanken. Mm-hmm. Want het midden is heel klein. En je weet, dit land moet geregeerd worden, dus je gaat door. Er wordt wel eens gezegd, CDA is een bestuurderspartij. Ik zou zeggen, wij zijn een verantwoordelijkheidspartij. Wij willen gewoon de boel draaiend houden. Hè? Want wij vinden het gewoon zonde als Nederland in de poeien draait. Dat is eigenlijk wat ons motiveert. Alleen dat politieke midden is klein. Op de flanken gebeurt er heel veel. Dan kruip je naar elkaar toe. En dan verdedig je te veel het compromis. En dan verdedig je te veel het coalitieakkoord, waar er natuurlijk hele passages in staan die helemaal niet van ons zijn. En wat denk ik heel veel kiezers niet begrijpen is, wij zijn geen liberale partij. En wij zaten in een coalitie met twee liberale partijen. Ja. Nou, en dat hebben wij, vind ik, veel te weinig benadrukt. Plus, de politiek is heel technocratisch geworden. Het levensbeschouwelijke ideologische debat vindt niet meer in dat midden plaats. Ik zit zelf in die debatten. Het is soms echt tenenkrommend. Dan krijg ik 4 minuten spreektijd. Nou, als ik een ideologisch verhaal begin, dan valt het al heel vaak stil. Dan zit iedereen je glazig aan te kijken. En dan komt die. Waar valt het al stil? In de Kamer? Ja, het resoneert niet. Er komt eigenlijk zelden echt een ideologisch debat. Maar dat komt ook door de manier waarop we debatteren. Want je krijgt 4 minuten spreektijd. Als ik er 2 minuten ideologie in gooi, dan ben ik dus 2 minuten voor mijn punten kwijt. Ja. De debatten zijn dus allemaal heel technocratisch. Ja. Dus neem klimaat en energie. We hebben het over procenten. We hebben het over euro's. We hebben het over megatonnen. Maar we hebben het niet over wat is nou je ideologische visie op hoe we het klimaat moeten aanpakken. Dat vind ik leuk. Ik zie iemand gloedvol betogen dat het over de inhoud moet gaan. Het is ook leuk om te zien dat je een nieuw gezicht bent. Een tijdje geleden werd er gesproken over nieuw leiderschap in de politiek. Nou, ik zit even hard te denken, wie is nou echt nieuw? Maar jij bent toch een nieuwe lijst. Zijn nu al best wel veel nieuwer natuurlijk. Maar de meesten hebben al heel wat ervaring in de Kamer en zo. Maar je komt echt nog redelijk nieuw binnen. Dat inhoudelijke, dat is ook wel een keus van het CDA, denk ik dan. Om een relatief onbekend gezicht. Ja, met alle respect, hè. Dat gaat natuurlijk naar vanavond, zegt dat anders. Ja. Maar nog tot nu toe relatief onbekend. Wij peilen voor dit programma en we peilen na het programma. Dat mag je natuurlijk niet zeggen. Maar heeft in het CDA achter de schermen geklonken van, weet je wat, we zijn toch klein nu. Laten we maar even klein blijven. Niet een van de stemmenkanon. Mona Keijzer kan ook vertrekken. We nemen Henry Bontebal. Die is nog relatief fris, onbesproken, van de inhoud. En we nemen gewoon even de tijd. En wie weet dat we over een paar jaar wel weer wat meer zetels erbij krijgen enzovoort. Maar eerst maar eens even de inhoud weer. Weer boeken lezen, weer nadenken. Ja, dat is samengevat wel de keuze. Ja, toch? En ik heb in mijn sollicitatiebrief dat ook heel duidelijk gezegd. En ik heb in het gesprek met de commissie dat ook heel duidelijk gezegd. Ja. Van je kiest als je heel veel stemmen wil op 22 november, moet je misschien niet mij meteen kiezen. Je concurreert dan gewoon met veel bekendere namen dan. Ja, en ik zeg, als je ideologische vernieuwing wil en je wil CDA terugkrijgen waar het hoort, op de lange termijn, dan wil ik heel graag de kar trekken. Daar is voor gekozen. Ja. En ik, dat is niet zo van, daar was gewoon ook enorme behoefte aan. Hè, want het CDA, heel veel leden hebben daar gewoon enorme behoefte aan. Ja. En daarom resoneert het ook. Gewoon simpelweg omdat ik iets doe waar ze naar verlangen. Wat CDA'ers gewoon zijn. Ja. Beetje de gok die Ajax een paar jaar geleden met Ten Hag nam. Ik volg Ajax totaal relatief niet. Twee Feyenoorders onder elkaar. Als je dan toch een metafoor. We hebben wel op een gegeven moment gezegd in de fractie, want het is niet helemaal een breuk. We zijn als fractie natuurlijk al 2 jaar wel bezig met deze koers onder leiding van Pieter Heerma. Dus we zijn, wetend dat we dit eigenlijk wilden doen, zijn we al met allerlei fractievisies gekomen. Dus die inhoudelijke vernieuwingen hadden we al aangejaagd. Ja. En we hebben op een gegeven moment heel duidelijk ook in de fractie gezegd, om in voetbaltermen te blijven, wij hadden vaak de neiging om 0-0 te willen spelen. Nou, in die tijd werd Feyenoord landskampioen. En toen heb ik ook gezegd, laten we gewoon 4-1 gaan spelen. Dus we moeten accepteren dat er af en toe een tegendoelpunt komt. Maar laten we in ieder geval veel offensiever. Dat zei Cruijff ook altijd, ja. Oké, okay. Voordat we verzanden in een gesprek over voetbal. Er is misschien wel iets raars aan de hand, Henry. Want ik zei al in die intro, NRC kopte vorige week, het CDA denken is springlevend. De christendemocratie bloeit, wordt hier en daar gezegd. Ik sprak net over een christendemocratische lente. Dat is ook iets wat ik niet snel achter elkaar heb gehoord de afgelopen decennia. Het is een beetje flauw wat ik in de intro zei misschien. Maar het is wel waar op dit moment. Op dit moment zit dat niet in de peilingen van het CDA, die christendemocratische lente. Dat zit vooral bij Omtzigt, die natuurlijk gigantisch hoog peilt. Het was eerst boven de 40, nu was geloof ik, de laatste peiling was 31. Nou, BBB. Wil je een beetje ophouden met al die peilingen? Want ik word er een beetje somber van. Nou ja, maar het is wel, Het speelt wel een grote rol in verkiezingen natuurlijk. Ah, ik kan me voorstellen dat jij er somber van wordt. Maar ik wilde juist iets positiefs misschien wel benoemen. Of kansen. Laat ik het kansen noemen. Komt iets positiefs aan. Ja. Soms nemen we een beetje een negatief onderwerp. Even een aanloopje. Ja, dat is precies. Bij het CDA ook. Doen we dat even vaak iets hier. Negatiefs en dan komt er iets positiefs. Ja, precies, zo buigen we het dan uiteindelijk om. Nee, maar wat ik wilde zeggen is dat er dus misschien wel potentie is voor dat verhaal. Voor dat christendemocratische verhaal. Ja. Is dat iets wat jij ziet? Is er een soort christendemocratische lente? Dat zie ik helemaal, omdat ik denk dat ons verhaal de beste analyse geeft van wat er mis is met deze tijd. En het CDA, het christendemocratisch gedachtegoed, heeft altijd een cultuurkritiek in zich gehad. En ik denk dat heel veel mensen intuïtief aanvoelen dat er iets niet klopt in deze tijd. Maar mensen kunnen het vaak niet goed verwoorden en zoeken naar een stem die dat wel goed verwoordt. En daar zijn gewoon heel veel mensen zoekend naar. Ja. Mensen hunkeren naar gemeenschap. Mensen hunkeren naar gezien worden. Dat is waarom er dus zoveel onbehagen is. Ja. En ja, het publiek zoekt nu naar iemand die dat het beste verwoordt. Ik denk dat het potentieel voor de christendemocratie heel groot is. Ik zou wel willen bestrijden dat bijvoorbeeld een BBB zomaar even dat gedachtegoed is. Is het BBB geen christendemocratische partij? Nou, de vraag is wat ze ideologisch überhaupt zijn. Wie weet dat? Ja, tegen stikstof. Nou ja, maar het is heel erg one issue. Ja. Het is een merk. Maar ik heb geen ideologie gezien. Ik zie nu PVV'ers daar zitten. Ik zie FVD'ers daar zitten. Ze wilden de SP erbij halen. Hoe ga je een liberaal en een socialist straks in één fractie laten praten over marktwerking in de zorg? Over voltooid levens. Dat zijn allemaal zulke grote thema's waar ideologie ertoe doet. Ik moet het nog zien. Kijk nou eens naar het verhaal wat Omtzigt vorige week, 2 weken geleden heeft laten publiceren. Ja, ik ken die CDA nog een beetje vanuit de jaren 80 en van Balkenende en zo. Ik dacht, nou, doe alleen maar een groen stickertje boven. Nee, dat is toch eigenlijk gewoon een CDA-verhaal. Ja, maar dat is ook niet gek, want Omtzigt is 17 jaar lang CDA geweest. En de mensen die nu in zijn stal zitten, die zijn ook allemaal doordrenkt door dat gedachtegoed. Dus het is niet gek dat jij CDA-geluiden hoort. Mm-hmm. Ik zou wel zeggen dat ik zou altijd zeggen, kies dan voor het origineel. Ik vind ook dat het CDA nu verplicht is ook een hoopvolle agenda neer te leggen. Mm-hmm. Want de christendemocratie heeft in de kern ook echt iets hoopsvol. Het is een cultuurkritiek, maar het is ook het rotsvaste geloof dat hoe somber een situatie is, er altijd kiemen van hoop zijn. Mm-hmm. Dus ik vind dat CDA moet ook hoopvolle politiek bedrijven. En dat betekent dus ook dat je niet alleen maar vertelt wat er mis is in het land, maar ook perspectief biedt op waar het heen kan gaan. Mm. Dus hoe we de wereld inderdaad een stapje mooier kunnen maken. Nou, mijn favoriete schrijver Jonathan Sacks, die zegt dan een gebroken wereld heel maken. Dat zijn ook dingen die wij moeten doen. En nou, neem bijvoorbeeld de kritiek op de politieke. De bestuurscultuur enzovoort. Ja, er zijn dingen echt gruwelijk misgegaan. Ja. Mensen zijn vermalen. Maar eerlijk is ook, als je Europees kijkt, is het vertrouwen van de Nederlander in de overheid relatief heel hoog. Vergeleken met andere Europese landen. Dus onze overheid leeft het op heel veel plekken wel degelijk. Lokale overheden staan soms juist heel dicht bij mensen. Dus er is niet één overheid en de overheid is niet helemaal rot. Er werken elke dag duizenden ambtenaren voor ons algemeen belang. Dus dat verhaal mag in mijn optiek niet doorslaan naar, jongens, alles is mis en we moeten het nieuw doen. Dat zie je soms bij andere partijen ook gebeuren. Misschien wel bij Omtzigt of BBB. Benadering. En er zijn ook gewoon hele belangrijke thema's waar je een hoopvol perspectief moet willen schetsen. Neem bijvoorbeeld een klimaat. Ik wou net zeggen, dat hoor ik jou vaak zeggen, van, jongens, het kan wel. Het kan en het moet ook. Het is een morele kwestie. Dus contra VVD. Het is niet alleen een technologische kwestie. Zo van bouw 10 kerncentrales en heb je het probleem opgelost. Ook klimaat is een morele kwestie. Het goede samenleven staat op het spel, zou ik zeggen. Maar dat zijn thema's die je ook moet adresseren met een hoopvol verhaal. Ik wil dat ook heel veel jonge mensen CDA stemmen, omdat ze zien dat wij die thema's ook adresseren. Zonder al te veel mismoedigheid, maar ook met een hoopvol perspectief. Er zijn heel veel jongeren die ook somber zijn, ook over dit soort thematiek. En ik vind ook dat de christendemocratie ook deze mensen aan de hand moet nemen en perspectief moet schetsen. Ja. Maar is dat ook een beetje een excuus, hoor? Ik bedoel dat echt niet zo cynisch als het klinkt. Maar ook gewoon politiek strategisch nu een beetje de strategie van het CDA. We hebben een jonge lijsttrekker. Die gaat gewoon een aantal jaren dit inhoudelijke verhaal vertellen. Wat ergens ook resoneert met wat Omtzigt vertelt. Op onderdelen misschien wat met BBB vertelt. Het oude CDA-verhaal. En we wachten gewoon rustig dat het met die partijen gaat gebeuren. BBB stort vanzelf al een keer in elkaar. Omtzigt, vraag hoe lang die het volhoudt. Uiteindelijk komen we er weer zoiets? Nee, ik wens Omtzigt alle goed. Nee, natuurlijk. En alle anderen ook. Maar ik heb gezien in de 2,5 jaar dat ik in de Kamer zit, heel vaak wordt gedacht dat er iets politieke strategie is wat het helemaal niet is. Nee. In de politiek is heel veel toeval. Dingen die strategisch worden geprobeerd mislukken eigenlijk in 80% van de gevallen. En dingen waarvan het publiek denkt, dit is strategisch briljant, toeval. Dus nee, er is geen strategie binnen het CDA om dit zo aan te pakken. Er is gewoon domweg de wil om het CDA weer te herpositioneren. Mm-hmm. Het is misschien wel een beetje bijna een soort alles of niks. Wij zitten wel in echt een soort existentiële fase. Dat voelen we allemaal. Zeker. En ik heb voor mezelf gewoon maar één doel. En dat is terug naar de inhoud. Ik ga ook niet elke dag naar die peiling kijken. Nee. Ik ben ook helemaal niet bezig met die andere politieke partijen. Laten we daar dan over... Wat ik gewoon wil is dat het CDA haar beste verhaal op tafel legt. En 22 november gaan we zien wat de kiezer daarvan vindt. En als ik 22 november niet heel veel zetels krijg, of wel heel veel zetels, ik kijk mezelf in de spiegel aan. En als wij het inhoudelijk verhaal goed verteld hebben, dan ben ik er toch trots op. Oké. Helder punt gemaakt. We gaan ook verder met die inhoud. Ik zeg nog even tegen de radioluisteraars. Ook als u later bent ingeschakeld. We praten met CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. Dat kan u denk ik nauwelijks gemist hebben. En theoloog Stefan Paas, die vaste gast is ook van de Ongelofelijke. Die inhoud. Je liet het woord onbehagen net vallen, hè? Het onbehagen in de samenleving. Dat resoneert wel een beetje met ons, denk ik, Stefan. Want dat komt in de Ongelofelijk ook best wel vaak voorbij. Dat echt allerlei deskundigen zeggen, er zit een soort onbehagen op dit moment in onze samenleving. Ja. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Alleen waar natuurlijk de duiding uiteenloopt is, waar komt dit vandaan? Ja. Waar komt het volgens jou vandaan? Ja, ik vind zelf, welke term je er ook opplakt, hè? Onbehagen. Ik vind zelf toch die term van fortuin, verwees de samenleving, vind ik ook nog steeds heel erg mooi. En de analyse die hij maakte, maar ook met dat boek, die staat best wel. Puinhopen van Paas? Het boek heet ook echt de verwezen samenleving. En ik denk dat CDA'ers in het verleden het net iets preciezer geformuleerd hebben dan fortuin, maar die analyse die hij maakt, die is nog steeds denk ik heel accuraat. Hè? Dus het idee dat je als samenleving verweest bent. Ik weet niet wat je andere zaal aan het. Of zijn hele enthousiaste CDA'ers die nu. Ja. Harry Bontebal zegt in dit gebouw. Om zich zijn lijst bekend gemaakt. Ja, of er zijn. Ja. De concurrent staat voor de deur. Maar in naam van Oranje, doe open die poort. Ja. Ja. Sorry, dat was in jouw verhaal. Volgens mij is het een beetje beter. Ja, nee, dus de samenleving is op een bepaalde manier verweest, denk ik. En doorgeschoten individualisering. Oh ja. Ik denk dat dat echt. Dat zou mijn analyse zijn, dat daar het probleem ligt. Je gaf natuurlijk ook net mooi die analyse met 1968 en 1989. De individualisering en, ik zou kunnen zeggen, doorgeschoten kapitalisme of liberalisme. Kan de politiek daar iets aan doen? Dat is altijd interessant. Dat is natuurlijk de moeilijkheid van ons verhaal, omdat in ons verhaal iets van de cultuurkritiek zit. En kunnen wij als partij de harten van mensen veranderen? Nee. Het CDA heeft wel in zijn naam Christendemocratische Appel. Dus het CDA is wel een partij die, wat sommigen dan zeggen, dus de directeur van ons wetenschappelijk instituut zegt dat zo mooi, een partij tussen staat en straat. Dus ik vind dat we wel degelijk ook dat appel mogen doen en dit ook gewoon moeten kunnen zeggen. Het is natuurlijk altijd best wel ingewikkeld van, maak het dan concreet. Wat zijn je beleidspunten? Maar ik vind dat ook wel weer te makkelijk. Hè? In de journalistiek gebeurt het natuurlijk heel vaak van, ja, mooi verhaal, wat ga je morgen doen? Maar ik denk, waarom zouden we inderdaad niet eens wat langer stilstaan bij een goede analyse? Als je geen goede analyse maakt van wat er mis is, ga je ook geen goede beleidsmaatregelen nemen. Hè? Dus laten we niet te snel ook weer naar beleidsmaatregelen. Die moeten er ook komen, want anders ben je ook niet geloofwaardig. Maar laten we ook als politiek wel weer botsen op de analyse die we maken van wat er mis is. Dus jij ziet de Tweede Kamer, jij verzuchtte net een beetje van, als je daar begint aan een ideologisch verhaal, dan haken mensen soms al na 2 minuten af. Nee, een voorbeeld. En dat heb ik gisteren ook in mijn lezing geprobeerd duidelijk te maken. Iets als ongelijkheid. Is ongelijkheid of zijn sociaal-economische factoren nou de bron van onbehagen. Mm. Ik denk het niet. Ik denk dat ongelijkheid een resultaat is van onbehagen. Mm. En, een gebrekkige gemeenschap. Exact. Dus het maakt nogal uit welke analyse je maakt. Robert Putnam, die pas met zijn boek The Upswing... die heeft natuurlijk al jarenlang allerlei boeken geschreven. Harvard-onderzoeker volgens mij. Ja, en die heeft natuurlijk ook Bowling Alone en al die... Nou, dat gaat over eenzaamheid en over een samenleving... die niet meer saamhorig wil zijn. Die laat in dat boek heel goed zien dat die samenleving... op een bepaalde periode wel degelijk weer saamhoriger werd... en dat weer afkalfde. Maar die laat ook zien dat die ongelijkheid... ook gewoon in sociaal-economische zin, toenam... nadat de saamhorigheid afnam. Oké, dus jij zegt het is omgekeerd of vaak wordt gedacht. Ja, dus je kunt bijna een soort marxistische verklaring geven... Hè, van sociaal-economische factoren die zorgen voor het onbehagen. Nou, het is natuurlijk, vaak is het veel complexer dan één verklaring. Hè, dus er zijn altijd heel veel oorzaken. Maar de gedachte dat dat de enige oorzaak is... ik denk dat juist dat ontbreken van die gemeenschappelijke moraal... Kijk, Ruud Lubbers die zei... Mensen hebben boodschappen aan elkaar. He, dus wij zijn elkaar iets verplicht. Mm. En die saamhorigheid, dat betrokken willen zijn op de ander... dat is denk ik het resultaat. Het feit dat dat minder is geworden, dat is denk ik het resultaat. Dat de samenleving ook toestaat dat mensen makkelijker buiten de boot vallen. En dat is ook wat natuurlijk Rutte verweten wordt. Dat er gezegd wordt, er is vooral gezorgd voor de mensen die het al goed hadden... en voor de mensen die het minder goed hadden, is minder goed gezorgd. Maar goed, stel dat dit klopt... He, dus dit is iets wat inderdaad vaak in onze podcast wordt gezegd. De samenleving is uit elkaar gerafeld. Veel gemeenschappen zijn verdwenen. Er is een competitief mensbeeld voor in de plek gekomen. He, ja. Van jongs af aan leren onze kinderen... als je niet voor jezelf zorgt, dan doet niemand het. Ja. Nou, sommigen krijgen er heel veel succes van, anderen worden ongelukkig van. Enzovoort, enzovoort. Jij bent politicus. Je zegt net, politiek, en ik denk dat je gelijk hebt... kan daar maar weinig aan veranderen eigenlijk. Wat dan? Dat krijgen we niet meer zo. Die samenleving is weg, toch? Dat is een kleed dat uit elkaar gerafeld is. Ja, dus niet meer aan elkaar terug. Klopt, dus op mijn sombere momenten denk ik... het is een verloren zaak. Maar dan probeer ik mezelf weer een halt toe te roepen... en weer gewoon echt christendemocraat te zijn. Want de christendemocraat zal altijd denken... in een donkere situatie zijn er altijd kiemen van hoop. Ja. Dus een Erik Borgman die denkt op die manier. Ja, natuurlijk. Precies, en daar trek ik me ook aan op. Noem eens zo'n kiem van hoop. Nou ja, als je de samenleving ingaat en je gaat op werkbezoek... of je gaat gewoon met mensen praten... mensen zijn heel vaak wel degelijk betrokken op elkaar. Mm-hmm. Ik was afgelopen maandag ben ik begonnen met mijn provincietour. Ik deed als eerste Limburg aan. Ik ging naar Heerlen. Stichting Samen Sterken. Ja. Vrijwilligers die gewoon huisraad verzamelen, kleding, voedsel... die krijgen een pand van de gemeente en die delen dat weer... met respect, zoals ze dat dan zeggen, met respect... delen ze dat weer uit aan allerlei mensen die het arm hebben in Parkstad. Ja. Die mensen doen dat volledig belangeloos. Ja. Gewoon puur omdat zij willen zorgen voor een ander. Hele samenleving zit daar, als je goed zoekt, vol mee. Alleen, we maken het ze vaak wel moeilijk. En dan komt toch de politiek... Precies, wat vragen, want daar kun je wat mee. Nou ja, heel simpel. Ja. Die mensen kregen 60.000 euro subsidie... van een paar gemeentes. En elk jaar waren ze bezig om een jaarverslag te maken... wat zo gedetailleerd was dat ze daar uren mee bezig waren. Ja. 60.000 euro. Dat is voor die gemeente helemaal niks. Dat is voor een bedrijf helemaal niks. Waarom maken we deze mensen zo moeilijk? Mm. Waarom zeggen we niet, kom een half uurtje langs... vertel wat je gedaan hebt. We nemen een kijkje in je loods. We zien waar het heen gaat. Jullie zijn goed bezig. Okay. Waarom dat verenigingen? Zou je willen veranderen? Ja, verenigingen die moeten soms zoveel administratie doen... dat alsof ze een bedrijf zijn. Ja. Dan denk ik, ja, waarom maken we het verenigingen zo moeilijk? De plekken waar gemeenschap plaatsvindt. Helder. We zitten hier niet alleen. Dat hoorden mensen, denk ik, net al. Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die een vraag hebben voor Henry of voor Stefan. Ja, ik zie daarachter in de zaal. Jury komt daar nu naartoe met de microfoon. Dankjewel. Vraag voor de heer Bontebal. En dat is van welke christelijke waarde vindt u belangrijk? Vindt u zelf belangrijk? Gaat u ook uitdragen waarmee het CDA laat zien wat de C betekent in deze tijd? En dat is eigenlijk ter voorkoming dat het een democratisch appel wordt. In plaats van een christelijk. Dat is ook een Ja, dat is ook een iets ander branche, denk ik. Oké, heldere vraag. Ja. Ja, het zijn natuurlijk allemaal waarden te benoemen. Ik vind zelf, voor mijzelf is één woord eigenlijk wat er steeds bovenuit spreekt. En dat is toch uiteindelijk verantwoordelijkheid. Is dat de christelijke waarde? Ik denk het wel. Ja, omdat in het woord verantwoordelijkheid zit het woord antwoord. En dat, daar zit in besloten dat jij antwoord geeft op die werkelijkheid die buiten jou staat. Dus we hebben allemaal waardes die belangrijk zijn. Vrijheid, we hebben rechten, we hebben plichten. Hmm. Maar het woord verantwoordelijkheid, daar zit iets in dat de werkelijkheid buiten jou of de ander, het gelaat van de ander, zoals Levinas dat zou zeggen, die doet een beroep op jou. En verantwoordelijkheid nemen is dat je antwoord geeft op dat beroep wat buiten jou, op jou gedaan wordt. Hmm. Het plaatst jou zelf buiten het centrum van je leven. En ik vind dat is een hele christelijke waarde om zo te denken. Het is ook wat Jonathan Sacks zegt. Het is het beroep om een gebroken wereld heel te maken. En dat dus, het woord verantwoordelijkheid is voor mij een heel belangrijk woord. Veel belangrijker dan bijvoorbeeld het woord vrijheid. Is het CDA een christelijke partij? Wij zijn een christendemocratische partij. En het verschil is dat er bij het CDA altijd een laag tussen de Bijbel en de politiek zit. Dus wij hebben een hele goed doordachte filosofie. Waar decennia over gedaan is. Hè, dus de katholieke sociale leer speelt daar een belangrijke rol in. Abraham Kuyper heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Dus daar zit een heel nauw uitgesponnen, doordacht mens- en maatschappijbeeld. En doordat die laag daartussen zit, en omdat wij ons niet beroepen direct op de Bijbel, maar op die christendemocratische filosofie, daardoor kunnen we ook heel veel andere mensen die zich daarin herkennen, ja, bij ons maakt het brengen. Breder. Zijn ja, en ik denk, dat heel veel mensen in de samenleving, ja, uiteindelijk met diezelfde waarden, door diezelfde bril nog steeds, ik zou zeggen godzijdank, naar de samenleving en naar mensen kijken. En daarom herkennen zich heel veel mensen, denk ik, in een christendemocratische politiek. Stefan? Ik vond het wel grappig dat de vraagsteller nog, dank voor de vraag trouwens, begon ook over die C van het CDA. Want ik herinner mij dat jij daar een keer, of jij vertelde mij dat jij daar een keer een toespraak over hebt gehouden voor CDA'ers. We weten inmiddels door deze podcast dat jij kind aan huis bent werkelijk bij elke politieke partij. Je schrijft voor het wetenschappelijk bureau van de VVD, van de ChristenUnie. Je geeft dus ook toespraken voor CDA'ers. Dat ging dus over de C van het CDA. Van ons geweest, hè? Wat heb je daar gezegd? Dat was ruim 10 jaar geleden. Ja, toen samen met Erik Borgman trouwens, die ik noemde, een verhaal houden over hoe moet het CDA nu verder? Die vraag speelde toen op de een of andere manier. En, daar hebben ze 10 jaar over gedaan. Ja, ik herinner me dat ik toen zoiets riep van, weet je wat jij ook zei, van CDA heeft natuurlijk een soort filosofie waar ook de Bijbel een rol in speelt, maar niet specifiek christelijk in de zin dat je gelovig moet zijn of christelijk moet zijn. Hè. Het CDA heeft natuurlijk ook niet-gelovige Kamerleden en ook moslims. En hoe dan ook, toen zei ik van, waarom maak je er niet gewoon conservatief democratisch appel van? Zei jij dat? In de zin van, dat zei ik, ja. waarom? Omdat conservatief in Nederland betekent dat je je traditie probeert te bewaren. Die traditie in Nederland, in het Westen, is voor een groot deel door het christendom aangedaan. In China zou je het waarschijnlijk confucianistisch democratisch appel noemen. Dan hoef je geen letter te veranderen. En ik zie nog Henk Bleker op de voorste rij hevig knikken. En dat even onder ons. Schrok jij? Wat is er mis met mijn verhaal? Maar mijn verhaal... Nou, Henry. Kunnen we dit eruit knikken? Mijn verhaal was toen af. Kan niet meer. Ja, ik zal geen andere namen nu noemen, want het wordt pijnlijk voor jou. Zeker. Maar goed, dus toen kwam dat al een beetje. Toen oogsten dat, laat ik het zo zeggen, herkenning bij een aantal van hen die nu dan niet meer in het CDA zitten, dat ook wel conservatief. Maar jij vond het wel verstandig om conservatief te maken? Toen dacht ik, de laatste week dacht ik daar een beetje door. Ik dacht, eigenlijk zou ik er ook kunnen zeggen, het CDA is gewoon buitengewoon succesvol geweest met deze filosofie. Nu er twee andere in de peilingen grote partijen zijn die dat gewoon overgenomen hebben. Inderdaad, zonder God, zoals het NRC erbij stond. Want dat zei het CDA ook al lang, dat heb je niet per se meer nodig. Dus wat dat betreft, goed gedaan. Alleen ja, dat is net zo'n beetje als het christendom met zijn zending. Die heeft zich ook zo succesvol geweest dat nu iedereen denkt dat zonder God ook wel kan. En dus in die zin kunnen we elkaar als theoloog en als partijleider ook een hand geven. Nou, gezellig. Ja, strikt erom. Nee, ik vind toch de analyse dat hij zomaar drie christendemocratische partijen is, die vind ik helemaal niet kloppen. Nee, hè? Dus BBB vind ik geen christendemocratische partij. Hmm. Dus ze refereren aan termen als Minskiep en gemeenschap. Maar ik heb daar geen filosofie gezien die dat ook echt draagt. Ja. Dus Ja, ik herken dat. Ik vind die analyse eerlijk gezegd iets te makkelijk. En okay. Ik heb de afgelopen dagen zelf gezegd van... ik positioneer mezelf ook als sociaal en conservatief. En daar probeer ik ook die twee stromingen binnen het CDA bij elkaar te houden. Je hebt echt de christelijk-sociale stroming... en je hebt wat meer conservatieve stroming. Ik denk dat het christendom ook echt een element heeft van conservatisme. Kijk, conservatisme is namelijk helemaal geen vies woord. Dat is namelijk gewoon behouden wat mooi is. Dat is helemaal geen vies woord, hoor. Nee, dus we hoeven in deze samenleving niet alles... weg te gooien. Sterker nog, het is heel veel wat waardevol is om te bewaren en te behouden. En dat moeten we vooral doen. Er zit ook iets in van meer dat sociaal-christelijke. Dat is dat je, Erik Borgman noemt dat dan het overlopen naar de barbaren, zoals die zegt. Maar dat je ook steeds kijkt van waar zitten mensen in de knel? Kan ik mensen die echt in verdrukking zitten, kan ik daarvoor opkomen? En dat vind ik ook belangrijk om ook binnen het CDA te blijven benoemen. Dus ik wil die twee stromen bij elkaar houden. Dus je moet voor christendemocratie blijven staan en niet conservatief. Dat zeker. Begrijp ik. Ja, want die discussie wordt serieus. Zo, er wordt ook voor geklapt. Dat mag allemaal. Maar die discussie wordt serieus gevoerd binnen het CDA. Ik vind het vaak ook niet zo. Deze discussie komt altijd op als het slecht gaat met de partij. Als het goed gaat, hoor je er niemand meer over. Dus gewoon ons CDA-verhaal vertellen en dan is deze discussie ook weer weg. Helder. Nee, in onze podcast praten we veel over secularisatie. De ontwikkeling dat Nederland steeds minder kerkelijk, of je zou misschien wel kunnen zeggen gelovig, wordt. Ja, je kan het CDA, als je naar de geschiedenis kijkt, misschien wel een beetje daar overheen plakken. Van als Nederland minder religieus kerkelijk wordt, heb je ook steeds minder CDA. Is dat een 1-op-1 vertaling? Niet 1-op-1, maar er zit natuurlijk een heel duidelijk verband. We hebben ooit wel eens in de podcast Kroeger gehad. Hè? Pieter Gerrit Kroeger, een soort CDA-historicus. Die vertelde dat er 2 zetels per jaar naar het kerkhof gaan. Van het CDA, omdat het zo'n vergrijzde partij is. Ja, maar daar zet ik tegenover toen Balkenende won. Toen waren er massaal jongeren die op hem stemden. Ja. Dus het is ook weer niet zo... Het kan nog steeds. Jullie hebben ook allerlei mensen in je podcast die prachtige verhalen vertellen over wat secularisatie nou precies is. Ja. Dat is ook echt complexer dan mensen gaan niet meer naar de kerk. Hè? Want er is nog een heel grote basis in Nederland die religieus is. Ja. Het is niet zo dat mensen allemaal steeds ongeloviger worden. Ze zoeken het vaak ergens anders. Maar de mens is uiteindelijk toch ook gewoon een religieus wezen, die zoekt naar zin en naar gezien worden. En die metafysische vragen blijven gewoon. Dat is gewoon omdat wij mensen zijn. Dat is gewoon ook ons mensbeeld. De mens vraagt naar zin, naar zingeving enzovoorts. Ja, maar niet noodzakelijk een christelijke of christendemocratische. Dat klopt. Maar ik denk dat onze cultuur is nog wel degelijk door die waarden zo gestempeld. Neem iets als menselijke waardigheid. Wat zo in ons DNA zit als cultuur. Het is dus eigenlijk een bril waar je door kijkt, maar je ziet niet dat je die bril op hebt. Maar dat weet je wat ik net op doelde. Dat het christendom in zekere zin aan zijn eigen succes in het Westen ten onder gaat. Dat vrijwel iedereen nu christelijk is, zonder het zelf te beseffen. En ook zichzelf zelfs niet eens christen noemt. Hoe bedoel je dat iedereen christelijk is? Dat zijn waarden. De waarden van het christendom zijn zo diep ingezonken in de cultuur dat de meeste mensen denken dat ze gewoon uit de biologie komen. Kijk, iets heel simpels als de menselijke waardigheid. Dus dat elk mens, of jij nou een handicap hebt of niet, of je nou een hoog IQ hebt of een lage IQ, dat elke mens dezelfde waarde heeft. Dat is een puur bovennatuurlijk uitgangspunt. Een liberaal kan zeggen, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, maar dat uiteindelijk zeg je dat... Liberaal is een protestantse traditie natuurlijk. Dat zeg je omdat... Dat is iets bovennatuurlijks. Dat kan je niet uit de biologie afleiden. En dit kenmerkt onze cultuur. Daarom gingen mensen op een gegeven moment ziekenhuizen bouwen. En gingen we arme mensen helpen. Gingen we een verzorgingsstaat bouwen. En dat zit nog helemaal in het denken van mensen. En daarom denk ik ook nog steeds dat er gewoon een hele grote voedingsbodem is voor de christendemocratie. Wij heten natuurlijk de ongelofelijke. Zie jij jezelf als een gelovige mens? Maar ik denk dat... Dan moet je er goed over hebben van wat is gelovig zijn. Voor mij is dat gelovig zijn niet iets wat je altijd hebt. Maar goed, dat is in deze podcast natuurlijk ook vaker langsgekomen. Maar het is wel echt, het is wel mijn identiteit. Het is wat mij drijft. Mijn idealen komen daaruit voort. Het is wat me op de been helpt. Dus op het moment dat ik een aanvechting heb en denk... de wereld is toch een gevecht van alle tegen alle. Zoals sommige filosofen wel eens gezegd hebben... dan komt toch altijd dat stemmetje weer in mijn hoofd van dit is niet het laatste woord. Dit kan niet het laatste woord over deze werkelijkheid zijn. En dan probeer ik mezelf dus weer in te denken van er is iets wat ons over wat ons te boven gaat. Iets wat een beroep op ons doet. Iets wat ons troost geeft. Iets wat misschien wel de grond is waar we nooit zelf doorheen zullen zakken. En dat is voor mij geloven. Ik heb het niet altijd in mijn zak, maar het is wel iets wat, wat heel belangrijk is. Wat jou drijft. Je omschrijft jezelf als een protestant met een katholiek hart. Ja. Wat betekent dat? Kijk, ik ben van mijzelf erg rationeel als beta... natuurkundige. Ja, en ik heb zelf in mijn leven gemerkt dat het denken je uiteindelijk niet bij God brengt. Sterker nog, het kan je ook van God afhelpen. De uiteindelijke levensvragen gaan niet beantwoord worden via jouw ratio. Uiteindelijk is er iets van overgave nodig aan iets wat jou overstijgt en wat jij met je beperkte verstand gewoon niet helemaal kunt vatten. En ik vind dat het katholicisme dat soms mooier belichaamt dan het protestantisme. Wat voor manier? In een protestante kerk staat de preekstoel in het midden en in een katholieke kerk het altaar. En wij protestanten vinden het soms iets te moeilijk om te knielen, maar een katholiek knielt makkelijker. En ik vind dat vind ik echt iets moois. De daad van het knielen is je overgeven aan iets wat groter is dan jijzelf. Mm. Je zegt eigenlijk ook tegen jezelf, die ratio van mij die komt een heel eind. Want we kunnen prachtige dingen doen. We kunnen ermee naar de maan. We bouwen een magnetron en nog heel veel andere prachtige dingen. De magnetron. Is fantastisch. Ja. Ik ben natuurkundige. Leven de wetenschap. Want mensen die tekort doen aan de wetenschap, dan word ik ook heel fel. Het is echt prachtig wat wij met wetenschap kunnen. Uiteindelijk geeft het niet de antwoord op de grote vragen. En is er ook uiteindelijk overgave nodig aan iets dat groter is dan jijzelf. Is dat herkenbaar voor jou, Stefan? Heb jij ook een katholiek hart? Of heb jij een protestants hart? Of heb jij een ander soort hart? Ja, gewoon christelijk. Gewoon christelijk hart. Ja, ik denk daar nooit zo... Oh, gezellig christelijk. Ja, okay. Nou ja, dat, heb je dat niet dat je... Als je het enige gezelschap bent... Misschien, zeker, ja. Dan denk je van, ik ben toch wel heel erg anders dan deze mensen. En ja. Als je anders bent, denk je van, ik ben toch misschien toch wel heel erg zoals die mensen waar ik net was. Ja, dus het gras is bij de buren altijd groener. Ja. En ik merk dat er bij protestanten vaak heel veel katholieken zitten. En de boeken die katholieken schrijven, die worden vaak het meest gelezen door protestanten, merk ik. Ja, nou, wij hebben dus, ook heel veel katholieke gasten in onze podcast. Zeker, een hoop lol mee. Dat zegt misschien iets over ons. Dus het is ook niet om het tegen elkaar af te zetten. Het is gewoon, ik ben zelf gewoon protestant. Maar dat element van het mystieke en van dat, nou, het overgaven, dat spreekt mij dat tegen elkaar afzetten, dat is hopelijk zoveel mogelijk een gepasseerd station inderdaad. Ja, dat was een beetje categorie 1623. Remonstranten, contra, en dat liep niet altijd goed ook. Nee, daar kunnen jouw voorouders over meepraten inderdaad. Stefan, wat doe jij als je boos bent? Die zag je niet aankomen, hè? Hangt een beetje van waarover ik boos ben, denk ik. Ja? Ja, maar als ik boos ben op mensen in het land of op de dingen... Dan ga je twitteren? dan bedenk ik... misschien dat ik dan allemaal tweets in mijn hoofd bedenk. Oké, ik zie het al. En dan hangt het een beetje af welke dag van de week het is. Dit klinkt heel vroom, excuus daarvoor. Maar het helpt mij dus enorm dan... Op zondagmorgen in de kerk ben ik het meestal allemaal kwijt. Dan zing je een paar liederen, je hoort een preek, het relativeert allemaal. Je hoort de eeuwigheid, komt weer over je heen. En dan denk je, jongens, waar gaat het ook allemaal over? En dan ga ik fluitend naar huis. Dat is mooi. Oh. Het was eigenlijk een opzetje, deze vraag. Omdat Henry heeft een hele merkwaardige uitlaatklep als jij boos bent, begreep ik. Want wat jij doet als jij boos bent, dan ga jij portretten schrijven over inspirerende... Ja, dat klopt. Denkers, yes? Theologen. Nou, hoe is dat gekomen? waar was je boos behandeld. Op? Hoe was je boos? En hoe kwam je op het idee, ik ga nu een portret schrijven? Nou, kijk, misschien schrijf ik die portretten ook gewoon om dingen van me af te schrijven. Dat is ook gewoon om in de politiek, om mezelf steeds weer bij de les te houden van waarom doe ik de dingen. En die portretten worden natuurlijk door niemand gelezen. Want ik publiceer ze op een blog. En ik doe het ook gewoon omdat ik het gewoon leuk vind. Over wat soort mensen? Nou ja, ik heb... Ruud Lubbers is natuurlijk Als jij woedend bent... ga ik over dan denk jij van, ik ga eens over Ruud Lubbers schrijven. Is dat zo? Ja? Nee, maar het is wel... kijk, je kunt in de politiek gewoon heel snel moedeloos raken. Ja. Het is gewoon keihard werken... je krijgt echt heel veel drek over je heen. Mensen hebben vaak een verkeerd beeld wat je doet. Snappen ook niet altijd dat je soms ergens een positie inneemt... omdat het een thematiek zo complex is dat het gewoon niet simpeler te maken. Weet je, ik ga daar niet zielig over doen. Het is een prachtig vak. Maar soms wil je gewoon weer terug naar je idealen... en gewoon denken, waarom doe ik dit in hemelsnaam? Ja. Want ik zou ook gewoon in het bedrijfsleven kunnen werken... en dan zou mijn leven een stuk relaxter zijn... Mm-hmm. En dan ga ik gewoon toch weer bij die mensen te raden, omdat zij mij inspireren om altijd boven jezelf uit te stijgen. Zo'n Dag Hammarskjöld, waar ik die VN-secretaris, die secretaris-generaal van de VN. Dat is gewoon schitterend. Die man heeft ook zijn leven in dienst gesteld voor anderen, voor vrede. Uiteindelijk verongelukt. En toen heeft hij dat dagboek geschreven. Een prachtig dagboek met allemaal mystieke teksten, waarin je heel duidelijk leest dat hij worstelde met het leven. Dat hij ook gevoelens van depressie had. Maar op het moment dat hij ervoor koos om secretaris-generaal van de VN te worden, dan schrijft hij dat hij zich overgaf aan het leven. Mm. Ruud Lubbers, net voordat hij minister-president wordt, maakt een gedicht waarin hij eigenlijk God bidt en ook gewoon eerlijk zegt dat hij dat hij het heel spannend vindt en dat hij zich eenzaam voelt. Mm. Dat zijn allemaal mensen die op cruciale posities zaten. En eigenlijk dat beroep wat op hen werd gedaan van buiten, ja, beleefd hebben opgeschreven. Dat zijn voor mij idealisten. En ik schrijf die portretten omdat ik dan denk, jongen, kop op, go for it. Ja, dus dat helpt mij om gewoon bij de les te blijven. Nee, ik. Ik heb er alleen nu geen tijd meer voor, dus dat vind ik wel erg jammer. Oké, okay. Oh, dan moet je een andere uitlaatklep vinden als je boos bent. Ja, dan ga ik lezingen geven. Ja. Ben je niet verneinige lezingen? Ben je niet een beetje bevreesd dat op een gegeven moment in je carrière het punt gaat naderen dat je het eigenlijk wel gewoon gaat vinden en eigenlijk het allemaal heel gemakkelijk afgaat? Václav Havel zei dat ooit, hè, dat in het begin toen hij in een dienstauto reed en rondgereden werd, dat hij steeds dacht, waarom stoppen al die mensen voor me? Ja. Dat hij voor je het weet, ga je het normaal vinden. Ga je denken dat je er recht op hebt. Nu, ik hoor je nu hele mooie dingen zeggen. En heel bescheiden. En het komt echt groot over je heen. Maar het is nog nieuw. Ja, en ik vind het ook gewoon heel spannend. Ja, maar nu nog. Maar je krijgt vanzelf meer ervaring natuurlijk. Straks ben je, ja, dat hoop ben je het oudste kamerlid. Als maar die tijd wordt gegeven. Ja. En natuurlijk ben ik daar bang voor. Mm. Dus ik ben altijd bang voor het kwijtraken van idealen. Mm. Ik ben er bang voor dat je niet meer jezelf bent. Ik heb in de politiek mensen in 10 jaar echt zien veranderen. Ja. Van hele betrokken mensen die mag tot rare dingen met mensen. Ja, en het Kamerlidmaatschap, mensen kijken tegen je op. Als ik op werkbezoek kom, dan behandelen ze me alsof ik de koning zelf ben. En je moet dus heel goed bedenken, dit is een rol. En op het moment dat je geen Kamerlid meer bent, moet je ook gewoon een baan zoeken. En word je echt niet meer zo behandeld. Wat denk ik heel erg helpt, is een omgeving die relativeert. Ik heb een aantal broers en zussen en een vrouw en wat andere zwagers die mij echt wel vertellen, als ik me gek ga gedragen, dat ik het toontje lager moet gaan zingen. Hmm. Dus ik hoop gewoon tegen die tijd dat er mensen zijn om me heen die zeggen, joh, het wordt tijd voor iets anders. Hmm. Het wordt natuurlijk spannend om te volgen hoe dat de komende tijd gaat. Het wordt natuurlijk de meest onvoorspelbare verkiezingen ooit. Ja. Ja, ik vind het wel boeiend, omdat ook toen ik jouw lezingen las, ik had niet alleen die van gisteren gelezen, maar ook nog eentje van vorig jaar. En ja, de referenties die je noemt, Jonathan Sacks, Charles Taylor, dat zijn allemaal namen die hier ook vaak vallen. Ik denk soms dat ik Stefan Paas hoor, gewoon dat soort referenties. Dat gaat er bij ons natuurlijk in als een preek in een ouderling. Maar ben ik ook wel benieuwd, kan je echt met zo'n inhoudelijk verhaal ertussen komen? Ja, maar dat is ook wel weer berekenend. Wat? Dat je dat allemaal doet? Nee, het berekenend dat je zo denkt. Dat je die vraag stelt, eigenlijk. Ja, want ik maak het gewoon heel simpel. Ik ga gewoon met dit verhaal, wat ik denk dat het CDA-verhaal is, onderbouwd ook met ideologie, ga ik de boer op. En we gaan het wel zien. Je hebt gewoon gezegd ook toen bij het sollicitatiegesprek, als u mij kiest, krijgt u mijn boekenkast erbij. Nee, dan betaalt u mijn boekenkast. ja. Nee, ja, weet je, dit is gewoon wie ik ben. Dat weten ze ook. En daar kiezen ze ook voor. En de partij wil dat ook. Kijk, ik heb gisteravond een lezing gehouden over bestaanszekerheid. Nou, daar zitten al die ideeën in. Dat wordt echt wel goed ontvangen. Omdat mensen hunkeren uiteindelijk naar ideologie. Mm. Mensen hunkeren naar ideologie. Mensen, we hebben de afgelopen 12 jaar alleen maar technocratie gehad. En een visie moest. Dat was. Nadan. Mensen willen gewoon weer een verhaal, perspectief ook voor de langere termijn. En ik ga dat niet in één keer allemaal kunnen leveren, maar dat is wel iets waar ik aan wil werken. Mensen hunkeren echt naar het perspectief voor de komende 20, 30 jaar. Dat heeft onze samenleving denk ik ook gewoon echt nodig. Hm. Toch nog even die vervelende journalistieke vraag aan het eind. Van hoeveel zetels hoop je op? Heb je een soort streven? 150. Zie mensen ook echt teleurgesteld reageren. Van, hij komt gewoon echt met die. Beter. Hij doet het gewoon echt. Ja, ik stel hem toch. Nu heb ik je antwoord helemaal gemist, sorry. Ja, ik zei flauw 150. 150. Dat moet je de mensen ook niet aandoen. Zou ik zeggen. Kijk, wij staan er nu slecht voor. Ik hoop natuurlijk dat we gewoon de komende weken uit het dal komen. Dat kan echt nog alle kanten op. Oké. En ik vind het voor mijzelf een tussenmoment. Want ik heb gekozen om dit voor de komende jaren te doen. En 22 november is een tussenmoment. Belangrijk tussenmoment, maar daarna is het absoluut niet klaar. Dank CDA-lijsttrekker Henry Bontebal en natuurlijk vaste gast theoloog Stefan Paas voor dit gesprek. We praten nog verder ook met luisteraarsvragen. En dat kunt u horen in de ongelofelijke podcast met dubbel O via NPO Radio 1 of alle podcast-apps. Nu op deze zender De Wereld van BNNVARA. Tot volgende week en vanaf nu, voor nu wens ik u nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1. 1 uur, Jasper.